Radio 1. 5 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat Iran achter de hek zit van de verkiezingscampagnes. De FBI meldt dat Iraanse hackers zowel bij de Democraten als Republikeinen hacks zouden hebben uitgevoerd om gevoelige verkiezingsinformatie te krijgen, om zo de democratie te ondermijnen. Vorige week werd het campagneteam van Trump gehackt in de interne communicatie. Ook Harris en Biden zouden doelwit zijn geweest. Maar of de hacks ook echt zijn gelukt, meldt de FBI niet. Iran heeft de hackpogingen altijd ontkend. Een van de vermisten van het gezonken jacht in Italië is de Britse techmiljardair Mike Lynch. Volgens Britse media is zijn vrouw een van de geredde passagiers. Lynch werd nog maar 2 maanden geleden in de VS vrijgesproken van miljardenfraude. Gisteren nacht zonk het luxe zeiljacht voor de noordkust van Sicilië met aan boord 22 mensen. De kok kwam om het leven en 6 anderen worden dus nog vermist. Vluchtelingenwerk Nederland is teleurgesteld over de sluiting van de opvang voor Oekraïnse vluchtelingen in de Jaarbeurs. De veiligheidsregio heeft de locatie gesloten omdat die overvol is en omdat er geen goede zorg of privacy meer is voor de Oekraïners. De opvang in de Jaarbeurs is bedoeld voor Oekraïners die net zijn aangekomen. Vluchtelingenwerk wil dat de regering met een oplossing komt, maar volgens de minister van Asiel is er geen probleem bij de instroom van asielzoekers, maar bij de opvang op de langere termijn. De 2 meisjes van 12 en 14 die vrijdag werden aangehouden voor de brand in een winkelcentrum in Alkmaar hebben bekend dat ze op 7 plekken brand hebben gesticht. Dat zegt een advocaat. Die zegt dat ze het deden omdat ze zich verveelden. De 2 zijn voorgeleid bij de rechtercommissaris. Het weer in het westen bewolkt, in het oosten helder bij een graad of 14. In de middag neemt het ook in het westen toe. In het oosten schijnt de zon en daarna is er wat bewolking in de rest van het land. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Deze hele week gaan we in gesprek met een aantal van de, ja, wat ons betreft, invloedrijkste opiniemakers van het afgelopen jaar in de Vroeg Opinieclub. Ja, we reflecteren met hen op verschillende rollen die ze hebben in het publieke debat. En vandaag bij ons in de studio is voormalig jong voorzitter van de FNV Young, Yasmin Ait Ebtaraham. Man. Sorry hoor, het is nog vol, Yasmin. Ik ga je nog een keer introduceren, daar komen we. Zo blij dat opeens. Zijn mensen die halen het op de Vroeg Opinieclub. Merel Wilaert. Ja, Yasmin Ait Abderrahman dus. Oud-voorzitter van FNV Young. Vandaag in onze Opinieclub, dinsdag 20 augustus. Een reeks dus waarin we spreken met mensen die wat ons betreft een belangrijke stem hebben gehad in het publieke debat. Yasmin die zette haar met al haar activisme en de ruimte die zij pakte zich in tegen de of over voor de zogenoemde pechgeneratie. En hoe kijkt zij naar die rol? Wat wil ze graag bereiken? En voornamelijk, hoe gaan we dit ook doen? Goedemorgen, Yasmin. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij vragen deze vraag eigenlijk aan iedereen die bij ons in de Opinieclub aanschuift. Waar lig jij 's nachts wakker van? Ja. Ja, ik over het algemeen slaap ik wel goed. Gelukkig. Dus vannacht ook, heb ik begrepen. Ja, een paar uurtje. Het was wel erg vroeg vanochtend. Ja. Maar ik heb het was helemaal waard. Dus ik lig niet heel snel ergens wakker van. Maar als ik dan ergens wakker van lig op dit moment, dan kan ik wel veel piekeren over de huidige politieke constellatie. En hebben we het dan wereldwijd of over Nederland? Ja, specifiek wereldwijd ook wel, maar specifiek in Nederland. En wat zijn dan de gedachten die door je heen gaan? Waar pieker je over? De verrechtsing en de verharding die plaatsvindt. Dan kan ik me wel een beetje zorgen maken over waar het allemaal heen gaat. Gelijk in de grote. Ja. Ja. Waar zijn we? Waar staan we voor over 5 jaar? Het kan groot worden, hè, als je met je hoofd het kussen raakt. Je kan niet slapen. Ja, dat herken ik ook wel, hoor. Word je 's ochtends wakker, denk je, even schudden. Het is misschien toch minder groot dan dat ik gisteravond dacht. Als jij die gedachtes hebt, hè, dus je ligt op dat kussen, je kan niet slapen, je maakt je zorgen over de politieke ontwikkeling in het land, denk je dan ook meteen, ik moet iets doen of ik moet iets zeggen. Ik moet ergens heen en dan moet ik de mensen vertellen dat het anders moet. Nou, weet ik vind, als je het op die manier zegt, kan het misschien ook iets arrogants hebben. Van, ik moet even gaan zeggen dat het laat allemaal... mij het maar even oplossen. Ja, precies, ja. Dat heb ik... nee, dus zo voel ik me er in ieder geval niet over. Afhankelijk van het onderwerp kan ik soms wel het gevoel hebben van dat ik er zelf iets mee wil. Of dat wil omzetten in een actie. Ja. Dat wel. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk, ik bedoel, we leven in een samenleving, in een maatschappij. Dus iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid. Ja. Tenminste, zo sta ik erin en ik neem aan. Ja, eigenlijk ook. Anders dan was je niet gaan doen wat je bent gaan doen ook. Ja, zeker. Ik geloof ook wel echt dat we een gedeelde verantwoordelijkheid hebben om dingen beter achter te laten dan we ze zelf aantreffen. Dus dat betrek ik ook wel op mezelf. Ja. Wij gaan het er uitgebreid over hebben op welke manieren jij dat hebt gedaan, doet en gaat doen. Maar we gaan ook altijd nog even naar een plaatje. Ook zodat de mensen die een vraag hebben of denken, ik weet nog niet precies wat ik wil vragen, maar ik weet zeker dat er iets in me op gaat komen. Dan heb je daar nu de tijd voor. Tijdens het nummer van Justin Timberlake en Mirrors. Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can say it is no place. Where could it go? Just put your hand on the past, I'll be trying to pull it through. You just gotta be strong. Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, 'cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Just with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your head on the past, pull you through, you just gotta be strong. Back it to you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now it's clear as this promise that we're making to perfection into one. Cause it's like you're my mirror. My mirror staring back at me. Staring back at me. Je luistert naar Vroeg van dinsdag 20 augustus... met op de achtergrond nog een beetje Justin Timberlake en Mirrors. En we hebben deze hele week de Opinieclub. Oftewel, we hebben mensen uitgenodigd waarvan wij bij Vroeg denken... die hebben een belangrijke plek ingenomen in het publieke debat dit jaar. En vandaag zit Yasmin Ait Abderrahman hier... oud-voorzitter van FNV Young and United... Ja, dat is zeker iemand die haar stem laat horen. We gaan er verder over praten, Yasmin. Want wij noemen jou een opiniemaker. Tenminste, hebben wij even voor je besloten. Ja, ja. Ben je daar ook mee eens? Zie je jezelf ook zo? Ja, goede vraag. Ja, als je zegt opiniemaker, dan denk ik echt aan de opiniemakers... als een Sander Schimmel-Penning, een... Nou ja, dan moet ik nu ter paar. Nou goed, die noemen dat wij soort niet namen. Meer jong hoor. Sander. Ja. Nee, maar goed, aan dat soort namen denk ik. Columnisten dan. Eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Dus mensen echt die aan de gevestigde tafels. Precies, echt de gevestigde opiniemakers. Dus in dat opzicht niet. Maar goed, je zou ook kunnen zeggen: iedereen die zijn mening geeft in het publieke debat, is een opiniemaker. En in dat opzicht zou je kunnen zeggen van wel. Ja, maar het is natuurlijk ook niet alsof jij nooit ergens bent geweest. Ik bedoel, je zit ook bij de Nieuwsbv. Mijn collega Natasha Gibbs heeft jou vaak mogen ontvangen. Ja. Je houdt niet je mond wanneer er een microfoon voor je staat. Dat klopt. Ja. Ja. Laten we even naar jouw rol kijken die je natuurlijk voorheen hebt gehad. Vanuit die functie heb je zeker vaker de microfoons opgezocht. Zowel binnen zalen als bij media platforms. Voorzitter dus geweest van FNV Young. Wat houdt die functie nou precies in? Wat doe je? Ja. Nou, als voorzitter van FNV Young United was ik de voorzitter van de jongerentak van de FNV. Dat ben ik tot vorige maand geweest voor 2 jaar. Ja. En ik heb meer dan 3 jaar in het bestuur mogen zitten. En daarmee vertegenwoordig je eigenlijk de stem van studenten en jongwerkenden. En dat gaat het om de leeftijdsgroep 18 tot 35 jaar. En daarin mocht ik me bezighouden met alles wat raakt aan de sociaal-economische positie van jongeren. Richting inderdaad de media, maar ook richting de politiek. In de polder, dus namens de FNV, was ik dan gezeteld in de SER, de Sociaal-Economische Raad. En vooral ook natuurlijk samen met heel veel jongeren de straat op. Ja, ja, dus echt actie voeren, om de tafel zitten. Eigenlijk een beetje de brug tussen samenleving, politiek. En hoe ziet dat er dan praktisch uit? Hoe bedoel je? Als jij op het moment dat je bijvoorbeeld met een politici om tafel gaat, wat ga je dan doen? Dat is heel wisselend, afhankelijk van het onderwerp. Dat kan soms betekenen dat je dus met duizenden jongeren op de stoep van de Tweede Kamer staat, omdat je niet wil dat de rente op studieschuld verhoogd wordt. En dat politici dan naar buiten komen en dat je dan met ze in gesprek gaat. Of dat je een manifest of iets dergelijks komt overhandigen, of een onderzoek dat je dan hebt gedaan naar wat Nederland eigenlijk vindt over het minimum jeugdloon bijvoorbeeld vanaf 18 jaar. Dus dat is heel wisselend. Of soms kom je een advies overhandigen dat je hebt geschreven in de polder bijvoorbeeld. Dus dat was heel wisselend. Ja. Hey, en op een leven is 2 of 3 jaar niet heel lang. Zeker. Maar er kan wel heel veel gebeuren in die tussentijd. Ja. Welke thema's zijn je echt bijgebleven waar je echt hard voor hebt gestreden? Ja, leuke vraag. Dat zijn er natuurlijk heel veel. Er springen een aantal grote thema's waar ik me dan langdurig mee bezig heb gehouden, springen er dan uit. Dus bijvoorbeeld de afschaffing van het leenstelsel. Jarenlang hebben we campagne gevoerd om het leenstelsel af te schaffen. Nou, dat is toen uiteindelijk gelukt. Dus dat is dan ook echt een, zo voelde het in ieder geval, een overwinning. Maar ook iets als het minimum jeugdloon, wat ik net noemde. Dat is nog niet gelukt. Maar ik heb alle goede hoop dat mijn opvolgers... dat het hen wel gaat lukken. Die campagne hebben wij mogen opzetten. Om dus ervoor te zorgen dat alle 18-jarigen... ook een volwassen minimumloon krijgen. Iets als stagevergoedingen, stageuitbuiting. Dus dat gaat alle kanten op. Ja, dat zijn eigenlijk de drie dingen die je nu meteen te binnen schieten. Ja. Vlak in de fakkel die jij nu hebt overgedragen... vlak daarvoor werd er eigenlijk bekend... nou, misschien gaan we met een langstudeerboete werken. Dus klopt. Heb je zo hard gestreden voor het leenstelsel... Heb je zo hard gestreden om de rente voor studenten niet extreem op te laten lopen voor het terugbetalen ervan? En dan komt zoiets als dit er weer aan. Ja. Die langstudeerboete, ik vind dat echt een zoveelste klap in het gezicht van studenten. Zeker omdat je gewoon ziet dat het leenstelsel best wel grote impact heeft gehad. En het niet per se goed gesteld is met de financiële positie van jongeren op dit moment. Ik denk, in mijn ogen doet het alleen niet af aan de successen die we wel hebben behaald. Dus ik zie die twee dingen ook wel echt los van elkaar. En ik weet ook dat bijvoorbeeld een FNV Jonge United en een landelijke studentenvakbond nu ook heel hard bezig zijn om zich te verzetten tegen die langstudeerboete. Dus het is niet alsof mensen bij de pakken neer gaan zitten. Nee, want zo kan ik het tenminste. Zo zou je het ook kunnen ervaren in die nachten dat je wakker ligt. Dat je denkt, houd dit ooit op? Ah, ja, echt? Is dat... Nou ja, misschien ben ik misschien wat cynischer dan jij. Ik kan het me goed voorstellen. Wellicht. Maar... Er zit gewoon wel een doorpakken in jou. Ja, maar ik denk ook dat het niet alleen bij mij... misschien. Maar ik word niet per se... Ik vind het niet per se heel deprimerend of zo. Ik noem net de huidige politieke constellatie... Die verrechtsing bijvoorbeeld maakt mij wel strijdbaarder. Of in ieder geval dat ik zoiets heb van... Oké, het is dus wel extra belangrijk dat we ons gaan uitspreken. Ja. Maar het legt je dus niet lam. Dat kan ook een uitwerking zijn. Nee, ja. Ja. Je zei net ook dat 18-jarigen een minimumloon hebben. Dat is eigenlijk gek. Ja, een jeugdloon, ja. Ja, waarom is dat gek? Ik vind dat gek omdat je hetzelfde werk doet, maar niet hetzelfde betaald krijgt. En er zijn allerlei onderzoeken waaruit blijkt dat jongeren helemaal niet kunnen leven van het jeugdloon. Dus daarmee werk je ook niet, werk je een zelfstandig leven eigenlijk tegen. Hmm. Ja. Ik las via mijn social media een opmerking van iemand die, ik weet het niet, in ieder geval Engels sprekend was. En die ging hier in Nederland werken, misschien ook studeren, dat weet ik niet. En die zei, ben nog nooit ergens geweest waar ik ga solliciteren. En dat ik dan hoor wat ik ga verdienen op basis van hoe oud ik ben. Ja. Is dat dus typisch Nederlands, dat jeugdloon? Ja, is het zeker. Ja. Als je om de landen om ons heen, als je daarnaar kijkt... Dan zie je dat wij wel echt flink achterlopen. En dat wij ook een van de enigen zijn die nog een jeugdloon hebben. Dus dat is heel gek. Ja, ik moet ook zeggen, pas sinds ik er af en toe wat over lees... en sinds ik ook jou en je collega's hier zich hard over heb horen maken... was ook het eerste moment dat er bij mij een soort knopje omging. Omdat het zo gewoon is. Ook ik ben het gewend, ik ging een bijbaantje zoeken toen ik 15 was. Nou, je groeit door, je weet dat je steeds meer gaat verdienen... want je wordt ouder. Ja. En ineens dacht ik, waarom zou je niet gewoon gebaseerd op talent en kunnen... en wat je levert voor het bedrijf betaald worden? In plaats van, jij bent nu 37, dus daar hoort dit bedrag minimaal bij. Ja, zeker. Dat is ook heel gek. En dat vinden we dus dan normaal als je jonger bent dan 21. Mm. Maar ik ben het helemaal met je eens. Dat is ook gek. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het misschien een vorm van leeftijdsdiscriminatie is. Want er zijn bijvoorbeeld ook situaties die voorkomen waarbij een 19 of 20-jarige meer ervaring heeft dan iemand van 22 of 23 die net binnenkomt. Misschien zelfs leiding geeft aan die persoon in bijvoorbeeld een supermarkt. Ja. Maar dan toch minder verdient. Mm. Dus dat voelt ook heel, dat voelt op alle vlakken voelt dat heel oneerlijk. Hey, en als wij er nu met elkaar over in gesprek zijn. Dit soort gesprekken heb je dus meer gevoerd met politici, met werkgeversorganisaties misschien wel. Maar je ziet ook wat het in dat publieke debat oproept aan commentaar. Wat krijg je zoal terug op zo'n onderwerp als dit? Heel veel, hier wel veel positieve reacties. We hadden toen een onderzoek laten doen door Ipsos. En daaruit bleek dat 84% van Nederland ook vindt dat... jongeren vanaf 18 jaar een volwassen minimumloon moeten krijgen. Dus er is best wel breed draagvlak voor. Maar goed, ja, de politiek... Dat is echt veel, 84%. Is heel veel, ja, zeker. Ja. Ja, je zou denken, landslide. Als 84% van Nederland dat wil, dan moet je van links tot rechts in de politiek denken, hier moeten we wat mee. Ja, ja. Ja, en op zich zie je wel dat ook politiek draagvlak wel toeneemt. Maar nog niet alle partijen zijn over de brug. Oké, dan weer even terug gewoon naar jouw specifieke motivaties. Wat was voor jou nou het moment dat je besloot, ik heb een stem en die ga ik gebruiken? Mijn stem valt zojuist. Hoor je een beetje schor hier? Neem jij het maar. Is oké, ja, ik praat het wel vol. Ja. Wanneer, ik weet niet of dat was niet, nou nee, ik weet het wel. Dat was niet echt een moment of een iets concreets wat gebeurde waardoor ik dingen wilde gaan doen. Ik was wel van jongs af aan al best wel geïnteresseerd in politiek. Dus wel echt een beetje een nerd, zeg ik voorzichtig. Die op 10-jarige leeftijd spreekbeurten hield over Jan-Peter Balkenende. Ja, ik hoorde het je zeggen in de nieuwsbuffet. Ja. Toen dacht ik, wat gebeurt hier? Ja. Ja, nee, maar ik vond dat wel echt al van op een hele jonge leeftijd al leuk. Mm. Dus... Ja, ik ben er gewoon altijd al mee bezig geweest. En toen ik het leefde ook bij jou thuis heel erg, hè? Dat legde je ook wel uit. Het was politiek. Het was de tv stond aan, er werd naar media nieuws. Ja, jawel. Speelde een rol. Maar ja, maar het was wel vooral dat ik het zelf wel interessant vond en dat mijn ouders dat ook wel aanmoedigden in mij. Mm. En toen ben ik, toen ik ging studeren, toen ben ik gewoon al best wel snel actief geworden bij jongerenorganisaties. Omdat ik wel voelde van, ik wil hier iets mee en ik wil iets betekenen voor anderen om mij heen. En zo is het eigenlijk begonnen. En uiteindelijk is de aanleiding om actief te worden bij de vakbond is uiteindelijk geweest dat ik een bijbaan had tijdens de coronacrisis, waarbij ik werkte als examentrainer en huiswerkbegeleider. En ik werkte onder een zogenaamde schijn-ZZP-constructie. Zonder een heel technisch verhaal van te maken, houdt dat eigenlijk in dat jouw werkgever je ziet als ZZP'er, maar je functioneert als werknemer. Ja. En dat betekent eigenlijk dat op het moment dat bijvoorbeeld je inkomen wegvalt, je heel weinig rechten hebt. Mm. Toen brak de coronacrisis aan, de examens gingen niet door. Dus dat betekende ook voor heel veel studenten met een bijbaan als bijvoorbeeld examentrainer dat ze geen inkomens meer hadden, waaronder ikzelf. Ik woonde op dat moment nog thuis, dus die impact op mij persoonlijk viel mee. Maar toch voelde dat wel onrechtvaardig. En dat is uiteindelijk voor mij de reden geweest om me aan te sluiten bij de vakbond. Oké, dus dan ga je de vakbond in. En dan denk ik al, de vakbond, en we hebben het vaker bij vroeger over gehad, en jongeren, is nou net een combinatie die me, denk ik, lastig lijkt. In jouw geval dacht je, daar moet ik wezen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel jongeren die bijna niks meer voelen bij de vakbond. Of zie jij daar wel echt een positieve verschuiving in? Dat is wel een stereotype beeld dat heerst. Maar we zagen in de afgelopen jaren, toen ik er zat, zagen we wel dat het aantal jonge leden wel echt aan het toenemen was. Mm. En heel Nederland is natuurlijk vergrijsd. Dus het is voor jongeren sowieso best moeilijk om op te boksen tegen de oudere generatie. Maar ik denk wel dat dat aan het toenemen is. Vooral omdat de urgentie om je aan te sluiten bij een vakbond groter wordt. Ja, maar je moet ook die weg vinden. Je moet überhaupt de termen kennen. Dat gaat dus steeds beter. Ja. Goed nieuws voor de vakbonden. Ja. Ja. Ja. Het is natuurlijk breed, hè, als we het hebben over problemen waar jongeren tegenaan lopen. Ik denk ook wel eens van, we vergeten misschien soms alleen al het grote onderwerp, hè, COVID-pandemie, waar die je zelf net ook noemde. Er zijn natuurlijk heel veel mensen voor wie dat het begin was van volwassenwording. Ja. Dat je gewoon 2-3 jaar soort van hebt stilgestaan. Ja. Soms daar achteraf dus nog steeds de klappen van krijgt. Ofwel mentaal, of omdat je nog thuis moet wonen, of omdat je in die tijd niet hebt kunnen werken. Wat zijn nou de dingen die jouw leeftijdsgroep en jonger bezighoudt als het gaat over onrecht of waarin ze niet gezien worden? Ik denk dat de meeste jongeren daar niet van dag tot dag mee bezig zijn. Maar als ik kijk naar de onderwerpen die mij dan bezighouden, of waar mijn generatie mee te maken heeft, dan denk ik dat dat een opeenstapeling is van verschillende dingen. Dus bijvoorbeeld oververtegenwoordiging in de particuliere huursector. Dat jongeren best wel hoge lasten en relatief lage inkomsten hebben. Hoge studieschulden, iets als een langstudeerboete die eraan komt. Dat zijn onderwerpen die, denk ik, veel jongeren bezig, bezig kunnen houden. Of in elk geval die spelen, die op dit moment spelen. En die ook letterlijk op je toekomstperspectief van invloed zijn natuurlijk. Ja. Je noemde ook al een beetje die vergrijzing. Heb je het idee dat mensen die wat ouder zijn misschien ook... daar misschien niet goed genoeg zich ook inzetten. Hè? Dus een soort allyship hebben. Hmm. Ik ben helemaal voor intergenerationele solidariteit van beide kanten. Dus ik zou niet zo snel zeggen dat het de schuld van de ouderen is. Omdat die neiging vaak wel bestaat om dan die twee groepen tegen elkaar tegenover elkaar te zetten. Ik denk wel dat het zo is dat Nederland is vergrijsd. En dat betekent ook iets voor de vertegenwoordiging van jongeren, bijvoorbeeld in de politiek. Al is het alleen maar omdat we electoraal een minderheid zijn. En daardoor dus ook daadwerkelijk een minder grote stem hebben. Mm-hmm. Maar ook dat ik denk ook dat het voor politieke partijen voordeliger is om zich bezig te houden met onderwerpen die voor ouderen bijvoorbeeld veel meer spelen. Omdat daar gewoon meer stemmen liggen. Daar is electoraal meer te halen. Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ja. Maar ja, ik denk wel dat het heel mooi is als verschillende generaties elkaar helpen. Mijn oma, die geeft tijdens verkiezingen bijvoorbeeld altijd haar stem aan mij. Mm. Dus dan vraagt ze mij wat ze moet stemmen en dan gaat ze daarop stemmen. Dus dat soort dingen vind ik altijd wel heel mooi. Ja, en dan onder het mom van jij bent hier langer dan ik. Ja, zeker. Van ik zal niet zo lang meer meegaan. Ik hoop wel dat ze nog heel lang meegaat. Mm. En jij moet nog veel langer. Ja. Zijn jongeren luid genoeg? In alle programma's die ik hierbij vroeg heb gemaakt, die ofwel over de huizencrisis gaan of het onderwijssysteem waarin je genaaid wordt over allerlei bedragen die je ineens moet betalen of niet moet betalen, krijg ik ook vaak wel appjes terug in de NPO Radio 1 app die zeggen ja, wij gingen vroeger tenminste nog de straat op. Ah, maar ja, dat doen wij ook wel. Ja. Ik kan me herinneren dat wij een protest hebben georganiseerd voor de compensatie voor de pechgeneratie. Omdat het leenstelsel werd afgeschaft en dus heel veel studenten een beetje tussen wal en schip vielen. Met hele hoge studieschulden. En dat er bijna 10.000 jongeren op afkwamen. En zo ook wel meer demonstraties die ik heb mogen organiseren, waar echt duizenden jongeren op af zijn gekomen. Dus en zeker social media zie je ook wel dat heel veel jongeren zich uitspreken. Dus misschien is het anders. Studentenprotesten als het gaat over Gaza. Exact. Ja, bijvoorbeeld komen ook heel veel jongeren. De klimaatdemonstraties waar ook tienduizenden jongeren naartoe gaan. Dus ik denk zeker wel dat mijn generatie zich uitspreekt. Ja, maar komt dat beeld dan toch vandaan? Is dat... Ja, misschien. Ik denk dat het een beetje van alle tijden is. Dat bijvoorbeeld dat het ook van alle tijden is dat een oudere generatie over de jongere generatie zegt dat ze bijvoorbeeld lui zijn. Of, ja, dat, wij waren heel anders toen. Ja, dat is. Ja. Ik heb krantenstukken uit de jaren 80 gelezen waarin dat ook werd gezegd. Is niet ook gewoon een bubbel ding? Want ik bedoel, zeker jonge mensen onderling praten vaak over een bubbel. Hè? Je kan in een social media trechter zitten. Je zit in een wat linksere bubbel, een wat rechtsere bubbel. En... Ja. Randstadbubbel of een regiobubbel. Maar die leeftijden, dat zijn ook bubbels. Hm, ja, dat zeg je wel mooi, denk ik. Dat klopt, denk ik wel. Ja. En even terug naar die soort van brugbouwfunctie die jij dan hoopt te hebben, of ook echt wel hebt gehad. Hoe doe je dat dus? Dat slaan van die tussen bruggen? Generaties? Ja, bijvoorbeeld. Nou, ik kan me herinneren dat ik een keer een praatje mocht houden voor duizenden ouderen. Over precies dit onderwerp. En dan werkt het vaak om bijvoorbeeld iets aan te halen als de dolomina's. Mm. En op die manier aan te geven van, nou ja, destijds had je de dolomina's en nu is er een nieuwe generatie die opstaat en die eigenlijk diezelfde energie die jullie bij de dolomina's hadden nodig heeft om andere dingen te bewerkstelligen. Dus even een herinnering wakker maken. Ja, of ja, misschien. Ja. Of het persoonlijk van alles kan je doen. Je kan het persoonlijk maken. Iedereen heeft wel vaak een opa of oma gehad. Of heeft die nog steeds. Of kleinkinderen, kinderen. Ja. Dus iedereen voelt daar echt wel. Mensen zijn vaak wel sympathiek tegenover elkaar. Wat stond er nou in die spreekbeurt over Jan-Peter Balkenende? Die heb je tien jaar gemaakt. Dat weet ik echt niet meer. Leuke vraag. Ja, dat weet ik niet meer. Hoe kan een meisje van 10 nou denken, ik ga over Jan-Peter Balken en een spreekbeurt? Ik heb naar een fragment natuurlijk geluisterd. Ik denk dat we er zo meteen ook nog bij komen in de nieuwsbuffet. En toen dacht ik, ja, dat je op je tiende al gefascineerd bent door het nieuws, door de politiek, dat is één ding. Maar Jan-Peter Balken en de specifiek. Ja, nee, maar dit is ook wel natuurlijk een hele makkelijke die ik erbij pak om even aan te geven van hoe erg het was. Wat voor nerd je was. Ja, dat illustreert het denk ik goed. Ja. Maar het was denk ik gewoon dat ik geïnteresseerd was in de politiek. Dat was het vooral. Ja, en het was wel een spannende tijd, want daar rondom het CDA rommelde van alles ook. Ja. Ja, destijds de gedoogconstructie met de PVV. Dus er speelde inderdaad ook best wel veel. Ja, kan je je herinneren dat je je daar toen dus ook... Want je zei het net, hè, toen ik aan je vroeg... waar lig je 's nachts wakker van? Nou ja, de politieke koers. Had je dat toen der tijd ook, als 10-jarig meisje? Ja, ik weet niet of ik erg wakker van lag. Maar ik vond het wel... Ik was er wel door gefascineerd. En ik voelde ook wel dat er een soort kanteling plaatsvond. Mm. Dus nou, dan specifiek die gedoogconstructie... en die samenwerking CDA, VVD, PVV. Ik weet nog wel dat ik dacht van... wat gaat hier nu gebeuren? En wat betekent dat nou precies? En dus bijvoorbeeld zo'n CDA-congres... waar werd gestemd over... wel of niet samenwerken met de PVV. Ging er pittig aan toe, hè, binnen het CDA. Echt voorstanders, felle tegenstanders. Zelfs tranen zijn er gevloeid. Ja. Waar gaan we heen? Ja, echt emoties. Die inderdaad heel hoog opliepen. Ook, het is een fascinerend congres. Dus voor de luisteraars, als je een keer niks te doen hebt... is het echt leuk om dat een keer terug te kijken. Ja. Kaarten die alle kanten opvlogen. Dat stemmen dat niet goed ging. Maar ja, dat ik wel dacht... Ik volgde dat ook echt. Dus ik heb dat congres ook toen gekeken. Dus ja, ik vond dat wel interessant. Ja, ik vind dat ook een heel interessant gegeven... dat jij dat hebt zitten kijken. We gaan even naar iets anders toe, Jasmin. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, dit is zo'n moment dat we altijd naar de plaats van de dag gaan. Dat koppelen we dan aan iets wat leeft. Iets wat actueel is. En daar kiezen we dan ofwel ironisch ofwel echt heel erg gepast een plaat bij. Maar binnen de context van opiniemakers vonden wij het een leuk idee om die... keuze bij jou neer te leggen. Dus als jij nou een plaat uit zou kiezen, welke zou dat zijn en om welke reden? Ja. En toen heb jij gekozen voor We Willen Meer Meneer van Raccoon. Dat klopt, inderdaad. Ja, ik heb dat, want jullie, de vraag was inderdaad van kies een actualiteit waar je iets van vindt en kies een nummer uit. De actualiteit waar ik het over wil hebben is de scholen gaan straks weer beginnen. En het lerarentekort neemt steeds verder toe. Mm. Vooral in de Randstad. Ik heb zelf een achtergrond als docent Nederlands. Ik heb de lerarenopleiding Nederlands gedaan. En wat je heel veel ziet is dat heel veel jonge docenten... meer dan de helft, die verlaat het onderwijs in de eerste 5 jaar. En dat heeft grotendeels te maken met de werkdruk. Mm. Maar ook met te lage salarissen. En dat die twee dingen zijn eigenlijk de voornaamste problemen... als je het mij vraagt in het onderwijs. Dus een te hoge werkdruk, te veel administratieve lasten... en een te laag salaris. Je hoort wel eens dingen over dat mensen graag meer voltijd willen werken... of allerlei extra dingetjes aan soort van cursusjes ernaast willen doen... en dat dat dan het onderwijs aantrekkelijker zou maken. Ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat mensen gewoon een prettige baan willen met mentale rust. En dat is in het onderwijs helaas vaak niet zo. Mijn ervaring... van toen ik nog in het onderwijs werkte... is dat je eigenlijk 4 dagen in de week moet gaan werken... en dat je dan praktisch 5 dagen in de week werkt. Dat werd mij, ik kan me herinneren dat dat me ook echt werd aangeraden. Dat ook echt onder docenten onderling werd gezegd... van als je in de praktijk fulltime wil werken... moet je eigenlijk 4 dagen pakken. Maar goed, dan heb je dus eigenlijk een salaris van 4 dagen. Ja, voor maak je alleen maar overuren. Exact. Ja. Dus... in het kader van de scholen die straks opengaan... en onze onderbetaalde en overwerkte docenten... heb ik gekozen voor het nummer Wij Willen Meer, Meneer. Wordt genoeg, ooit is genoeg. Nee, daarvoor is het nog te vroeg. We moeten mensen blijven boeien. Geef ons meer, meneer. Een stapje terug zit er niet in. We willen allemaal ons zin. Animatie bij het weer. We willen meer, meneer. Ik kan het zelf niet meer bedenken. Toe bedien mij op mijn wenken. Bedien mij op mijn wenken. Ik wil meer, meneer. Wat er is moet je gebruiken. Tot we moeten onderduiken. Tot we moeten vluchten voor het weer. weer, meneer. Vroeger was de wereld groot, nu heb je hem allemaal op schoot. Van wieg tot aan de dood, we willen meer, meneer. Terwijl de horizon verbreedt, kijken we steeds meer met ons reet. Onze koppen in het zand, we willen meer, meneer. Oh, de waarheid is van mij, al zijn de feiten vogelvrij. Zet de pan klaar op een rij, we willen meer, meneer. Want de waarheid die is saai, het moet mooier, het moet fraaier. Niemand meer en armoed saaier, geef ons meer, meneer. Oh. We willen meer, meneer. Dat was de keuze van de opinieclub, de opiniemaker die we vandaag hebben uitgenodigd. Dat is Yasmin Ait Abderrahman. Zij is heel lang voorzitter geweest van FNV Young and United. Inmiddels ligt er een andere toekomst voor haar tegemoet. Daar gaan we het ook nog wel even over hebben. Dagvoorzitterschap, ze doet van alles eigenlijk, zit niet stil. Ik deed hele andere dingen op jouw leeftijd, denk ik, Yasmin. ja, we hebben dus deze week die opinieclub. We vinden het leuk om jonge mensen die zich in het publieke debat mengen uit te nodigen en terug te kijken op het eerste gedeelte van dit jaar. En ook over de bewogen impact die zij al dan niet gemaakt hebben in die publieke ruimte. En net hield je al een heel mooi pleidooi voor het onderwijs. En dan voornamelijk voor de leraren in dit geval. Ja. Klonk een beetje als van de regen in de drup, hè? Dus je hebt steeds minder leraren, mm-hmm. maar het werk moet doorgaan. Ja. Dus die administratie moet toch ook gebeuren? Ja. Ja. En vervolgens willen steeds minder mensen leraar worden, want de druk is te groot. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja, ja. Dus ik kan daar helemaal niks aan toevoegen. Nee, ja. Behalve betaal ze beter en maak het fijner werk. Ja, en inderdaad, verlaag vooral die werkdruk en verhoog de salarissen. Ja. Heb je een vraag aan Yasmin aan de andere kant van de radio? Stel die dan vooral in de EPO Radio 1 app. Vroeg. Merel Wielaert. Ja, we gaan natuurlijk ook, wat ik net al zei, een beetje terugblikken op welke momenten we jou hebben kunnen horen, kunnen zien. En een van die momenten, dat was een inval, laat ik het zo noemen. Oops. Ik ga het fragment laten horen, dan mag jij daarna even toelichten wat we precies gehoord hebben. €6,64, dat is het minimum jeugdloon in Nederland voor een 18-jarige. In 2019 is met de Kamermeerderheid een motie aangenomen om in de CER bekend te doen naar de effecten van afschaffing van het minimumjeugdloon. Het werd aan het begin al gezegd, ik zit al meer dan 3 jaar in het CER jongerenplatform, 2 jaar in deze raad mogen zitten en sinds ik hier zit hebben we het over die verkenning. En elke keer wordt het uitgesteld om daaraan te beginnen. De Nationale Ombudsman, het Nibud, hebben al lang gezegd dat jongeren niet kunnen leven van het minimumjeugdloon en niet van de daaraan gekoppelde bijstand. Het was niet gek. Van 6 euro per uur betalen wij geen huur. De argumenten die worden gegeven door aan de kant van de werkgevers van die inmiddels dromen en kunnen allemaal ontkrachten. Afschaffing van de jeugdloon zou ervoor zorgen dat jongeren werkloos worden. De CPB heeft al berekend dat het geen impact zou hebben op de werkgelegenheid. Ja, Yasmin, we hoorden je hier vurig spreken. Als je nu nog niet vindt dat je geen opinie maakt, dan weet ik het ook niet meer. Wat gebeurde hier en wie sprak je toe? Dit was een raadsvergadering van de SER, van de Sociaal Economisch Raad. Waar ik dus 2 jaar raadslid van ben geweest namens de FNV. En wat we hier deden was de raadsvergadering verstoren. Dit was overigens mijn laatste raadsvergadering. Omdat wij vinden, nog steeds, ik vind dit nog steeds, dat het minimumjeugdloon afgeschaft moet worden vanaf 18 jaar. En dat de polder, dus de SER, daarmee aan de slag moet. Zoals ik in het fragment ook zeg. Hè, in 2019 heeft de Tweede Kamer gezegd dat de Sociaal-Economische Raad aan de slag moet met een verkenning naar afschaffing van het minimumjeugdloon. Nou, in de periode dat ik er heb gezeten, hebben we ook elke keer geprobeerd om daar werk van te maken. Maar we merkten eigenlijk dat de werkgevers daar niet aan wilden beginnen. Nou goed, en het is nu 2024. Die motie lag er al 5 jaar. Op een gegeven moment is de maat vol. En dan moet je op andere manieren je punt duidelijk maken. Dus dit was in een raadsvergadering waar dus de werknemers, dat is onze kant, noem ik het dan maar even om een kant te spreken. Ja. De werkgevers, dus VNO-NCW en de kroonleden, dat zijn soort van de experts op bepaalde gebieden die de onderhandelingen in goede banen moeten leiden. En wij hebben na die inval, dus nadat ik heb gesproken, hebben ook twee jongeren gesproken die zelf ook voor het minimumjeugdloon werken. Dus een supermarktmedewerker en een vrachtwagenchauffeur. En daar hebben we een scheidbokaal overhandigd aan de voorzitter van VNO-NCW. Want het jeugdloon is scheidloon. Dat hadden we net al geconcludeerd. Hoe gaat zo'n verstoring? Want ik bedoel, we horen je de microfoon pakken. Daarna zijn er dus nog andere mensen aan het woord. Betekent dat gewoon een deur open trappen? En... In dit geval betekende het gewoon naar binnen lopen. Ja. Soms wel. Maar in dit geval was het gewoon naar binnen lopen. Oké. Okay. Even de klink naar beneden, naar binnen lopen. Ja. Iets iemand een beetje aan de kant duwen en dan die ruimte pakken. Hoe wordt er vervolgens gereageerd? Krijg je allemaal van die mensen die als een soort van hert in de koplampen aankijken? Of komt er wel wat van? Dat is wisselend. In dit geval waren er wel een aantal mensen die het volgens mij stiekem ook wel leuk vonden. Het is natuurlijk ook heel gaaf, vind ik, dat zoveel jonge mensen blijkbaar de polder zo belangrijk vinden dat ze van alle uithoeken uit het land helemaal naar Den Haag komen om een punt te maken. Maar je merkt ook wel dat er heel huiverig wordt gereageerd. Mm. En dat er ook wel echt mensen waren die het niet zo leuk vonden. Ja, en wat is dan niet zo leuk? Omdat ze zich toch bedreigd voelen, ordeverstorend. Ja, het wordt gezien, denk ik, zelfs als iets polariserends. Maar inderdaad, je verstoort een vergadering. Terwijl ik zoiets heb van, wat is het nut van een polder als je het niet kunt hebben over de onderwerpen waar het echt over zou moeten gaan, als je het mij vraagt. Daar zit het ongemak, denk ik, een beetje. En juist zo'n term als polariserend, hè? Hoe kijk jij daarnaar? Zeker vanuit je plek dat je nou eenmaal gewoon kritisch bent. Tegenwoordig wordt kritisch zijn als individu ook wel inderdaad snel gelabeld als... zeg dat nou niet, want je werkt mee aan polarisatie. Ja. Ik vond dit zeker niet polariserend. Het kan nog. Dit was nog best een vriendelijke actie, als je het mij vraagt. En ik denk dus ook dat bijvoorbeeld een SER gebaat is bij wel het leveren van goede adviezen. Mm-hmm. En als je dan het moet hebben, het is een sociaal-economische raad, dus als je het dan niet kan hebben over dingen die over de sociaal-economische positie van mensen gaan, namelijk het loon dat ze verdienen, dan vraag ik me wel serieus af waar je het dan wel over kan hebben. Nou, en als je dat op allerlei manieren via gesprekken voert, want dat vind ik wel echt wel eerst aan tafel en dingen op die manier voor elkaar proberen te krijgen. Maar als dat dan echt niet gaat, dan zijn dit soort dingen soms nodig om een punt te maken. Je bent uitgesproken. Is dat soms ook spannend? Is het wel eens eng? Ik noemde net een licht verwijt. Hè, van het zou polariserend kunnen zijn. Nou, misschien gooi je dat wel over je schouder. Dat weet ik niet. Ja. Maar zijn er ook momenten dat je denkt, nu vind ik het toch wel spannend worden? Ik vind dat niet zo snel spannend. Ik vind het ook niet zo erg als mensen het niet met mij eens zijn, namelijk. Dus nee. Nee, van mening verschillen is misschien ook wel. Ja, dat is prima. Ja. En als je een beetje fervent die beter bent, kan je het nog leuk vinden ook. Ja, precies. Ik vind het zolang ik iemand kan volgen in zijn redenering, vind ik het leuk. Oké. Dus zolang het niet, het mag best, persoonlijk worden. Dat maar kan betekent ik wel dat hebben, ook dat jij ook vrienden van allerlei allooi hebt? Heb je mensen... Ik denk niet dat ik het met mijn vrienden overal over eens ben. Maar ik denk toch wel over de belangrijke onderwerpen dat ik het vaak wel eens ben met de mensen om me heen. Ja, waarde moet je ook wel delen om een klik te voelen bij iemand natuurlijk. Maar over de normen of hoe je dingen opvangt, daar kan je natuurlijk best wel over verschillen. Ja. En dat doe je dan ook en dan vind je het ook gezellig om met een kop thee... Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, serieus. Ja. Nou, gelukkig. Snap ik. Wou ik zeggen. Ik heb natuurlijk ook de hele tijd tegen mensen gezegd als ze een vraag voor jou hebben dat ze die kunnen stellen. Dus daar gaan we even naartoe. Vragen. Ja, vroege vragen, die krijgen we natuurlijk. Even kijken welke we er uit gaan trekken. Oh ja, ik heb een vraag van Henry. En die zegt, erg veel jongeren kunnen in de praktijk moeilijk met geld omgaan. Mm. Het lijkt dat lenen populairder is dan eerst sparen en daarna rustig geld uitgeven. Het imago van de huidige jongeren, vraagteken. Is lenen, sparen, is dat een gesprek wat gevoerd wordt? Deze vraag heb ik vaker gehad. Of een soortgelijke vraag. Ik denk dat het makkelijk is om te zeggen van jongeren moeten zelf leren met geld om te gaan. Maar als we feitelijk kijken naar wat jongeren over het algemeen verdienen en hoeveel geld ze kwijt zijn, en dat ook vergelijken met vorige generaties, dan zie je wel echt een groot verschil. Mm. Je hebt een zogenaamde woonquote. En dat is wat gezond is voor mensen om uit te geven aan hun woning. En je ziet bij jongeren dat die woonquote heel hoog ligt. Dus het is niet uitzonderlijk dat jongeren meer dan de helft van hun inkomen kwijt zijn aan bijvoorbeeld de huur. Mm. Nou, dan kan je vervolgens wel zeggen, jongeren moeten leren te sparen. Maar als jij zoveel geld kwijt bent aan alleen al een dak boven je hoofd, dan is dat natuurlijk vervolgens niet de oplossing. Ja, plus in de afgelopen 10 jaar zijn er ook momenten geweest dat je van sparen, ja, dat het echt letterlijk niks meer was dan opzij zetten. Dat er gewoon geen rente op zat, bijvoorbeeld. Ja, en ik denk dus, ja, dat klopt. En ik denk ook vooral dat het een vorm van pleisters plakken is. Mm. We zien dat meer dan de helft van de jongeren kan niet of nauwelijks rondkomen. Dat heeft echt te maken met dus lage inkomsten, hoge lasten, hoge studieschulden, oververtegenwoordiging in flexwerk. Bijvoorbeeld stagevergoedingen die veel te laag zijn. En dan kan je wel zeggen, je moet minder avocado's gaan kopen, minder yoga gaan doen of minder havocappuccino's gaan kopen. Maar ja, dat is denk ik echt een heel makkelijk frame dat ook niet klopt, overigens. Dat zou ik net aan je voor gaan leggen, omdat het zo'n wijdverspreid cliché is. Ja. Van als je wat minder koffie buiten de deur zou drinken, dan heb je ineens wel een huis. Ja, en het is ook niet alsof alle jongeren elke dag koffie ook halen. Dat nog. Ja, het is wel over bubbels gesproken. Ja. Je pakt er een hele specifieke groep uit die dat doen. Ja. Even kijken of we nog een vraag eruit kunnen filteren. Van Frans, die zegt, de salarissen in het onderwijs zijn tegenwoordig zo slecht niet meer. Mm. Dat hoorde ik laatst tenminste iemand zeggen. Gemiddeld 4800 euro per maand. Ik heb het niet. Oh, oké. Okay. Nou ja, ik ook niet. Dus I wish. Maar 4800 euro, dat is zeker niet voor beginnende docenten, hoor. Maar dan niet zou het bedrag wat jij gehoord hebt. Nee, niet wat ik kreeg toen ik les gaf in ieder geval. Ja. Maar dan zou ik even nu de salarisschalen van zowel het voortgezet als het basisonderwijs erbij moeten pakken. Maar dat zijn de hogere schalen waar het nu over gaat. Dus dan heb je het over schaal D bijvoorbeeld. Mm. Maar niet de wat eerste. Wat je vaak niet bent als je 20 Nee, dat is echt bent. Met de jaar. Elk jaar schuif je dan een geintrede omhoog. Dus nee, dat krijg je zeker niet meteen. Ook Mark die zegt, prachtig, blijf voor die leraren strijden. Maar zullen we eerst eens beginnen bij verpleegkundigen? Die worden nog meer onderbetaald en die werken zich helemaal slag in de rondte. Zeker, ja. Het steekt wat mij betreft, geen wedstrijd. Ja, absoluut. Ja, want dat is denk ik wat jij, of tenminste, dat vul ik nu zomaar in, misschien vaker krijgt. Hè? Dat als jij in een publiek debat zit, dat je al snel, ja, leuk dat je hiervoor opkomt, maar moeten we niet eerst dit? Ja. Ja, maar dus het een hoeft het ander wat mij betreft ook niet uit te sluiten. Uiteindelijk zijn het ook dezelfde dynamieken die je in het onderwijs ziet, die zich ook in de zorg manifesteren, die ook voor tekorten in de zorg zorgen. Dus ja, dat is één en eenzelfde probleem als je het mij vraagt. Robert die zegt, FNV Jong, wat een gezeik. Hebben we dat in Nederland wel nodig? Nou ja, zeker wel. Klinkt als iemand die misschien niet bij een vakbond waarom zit. Waarom niet? Ik zou je zeggen, waarom niet? Ja, ja. Nou ja, misschien omdat je toch als we het dan toch hebben over in bubbels, groepen, wel of niet gepolariseerd, dat je al heel snel in een soort hoek gezet wordt. Er is bijvoorbeeld ook iemand die zegt, Robert zegt bijvoorbeeld, de gast is nog linkser dan jij. Dan zit je al gauw, zit bij de vakbond, links. Daar hebben we bij voorbaat dan misschien al een mening over. Die natuurlijk positief kan zijn als je daar ook in zit. Ja, overigens is de vakbond wel politiek neutraal. En zijn er ook heel veel vakbondsleden die op de PVV stemmen of op het CDA stemmen. Dus ik begrijp dat wordt gezegd, maar ik denk dat niet klopt. In ieder geval niet volledig. Het frame is niet volledig. Nee, zeker niet. Het heeft natuurlijk wel linkse roots, hè, de vakbond. Opkomen voor de werkende. Ja, maar ik zou wel echt zeggen dat de vakbond wel politiek... Zoals ik het heb ervaren, was het wel politiek neutraal. Je kwam echt van alles en nog wat tegen. Ja, ik mocht ook in mijn rol bijvoorbeeld niet spreken bij iets wat werd georganiseerd door één politieke partij. Okay. Dus dat deed ik ook niet. Want daarmee zou je dan... Kleur bekennen. Ja. Toch even naar het bekennen van die kleur. We hebben ook een fragment van jou dat je dus te gast bent bij de nieuwsbuffet. Al vaker voorbij gekomen. Laten we daar ook even naar luisteren. Kijk, ik weet niet of ik echt geschrokken ben. Want als we eerlijk zijn, als we kijken naar de afgelopen jaren... dan is de onvrede in het land, dat is echt niet nieuw. En dat is gewoon een voedingsbodem geweest voor de PVV... om nu heel groot te worden. Ik denk dat het resultaat is geweest van verdeel en heers. Maar ook echt van heel veel onvrede dus die er bij heel veel mensen leeft. En waar andere partijen dus niet in zijn geslaagd om dat goed te vertalen. Als we kijken naar bijvoorbeeld het verschil tussen Timmermans en Wilders. Wilders die spreekt echt de taal van onvrede. Die zegt echt van, je kunt met mij alleen onderhandelen over het getal nul, als het gaat om migratie. Zet daar tegenover een Frans Timmermans en die zegt, ja, wij gaan met onze plannen de armoede halveren in Nederland. We gaan van 800.000 naar 400.000 armen. Wat ik dan hoor, is dat je zegt dat er over 4 jaar nog steeds 400.000 armen zijn in Nederland. Dus ja, die speech van gisteravond van Frans Timmermans, ik heb dat echt gemist tijdens de campagne. Ja, dit was waar we het in het begin van het gesprek al over hadden. Hè? De politieke koers. Dit was vlak na de uitslagen. Ja. Hier gaf je eigenlijk al aan waar ook een beetje jouw zorgen zitten. Zoals spreekt iedereen de juiste taal wel. En degene die die taal wel spreekt... is nou net niet degene waar jouw hart naartoe gaat. Mm-hmm. Wat ik ook wel goed vond aan dit stuk... dat hebben we niet gehoord. Maar in dit interview is dat jij zei... ongeacht welke partijen, van de PVV tot GroenLinks eigenlijk... er staat zo weinig over jongeren überhaupt in politieke plannen. Dit was inderdaad de dag na de verkiezingsuitslag in november. Ik was ook aan de ene kant heel erg geschrokken... van de toch een soort shock die wel er dan doorheen ging. Maar tegelijkertijd dacht ik ook, ja... Dit is ook wel inderdaad, het verbaast me ook weer niet heel erg. En inderdaad, als ik kijk vooral naar het coalitieakkoord. Ja. Dus het hoofdlijnenakkoord. Daar staat het woord jongeren niet één keer in. Gewoon nul. Ja, dat vind ik wel echt heel vreemd. En tijdens de persconferentie kan ik me herinneren... dus nadat het akkoord was gepresenteerd... is het één keer over jongeren gegaan. Toen was het Caroline van der Plas die het had over kinderen... die nog bij hun ouders op de zolderkamer wonen. Maar ook dat werd dan weer in een frame geduwd... waarbij eigenlijk de wooncrisis in de schoenen werd geschoven van statushouders. Mm. Dat ik denk, nou, dat is precies niet waar het probleem ligt. Want slechts 1 op de 10 woningen, sociale huurwoningen zelfs... gaat naar statushouders. Terwijl je wel op heel veel andere manieren dat probleem wel kan oplossen. Bijvoorbeeld door de torenhoge prijzen op de particuliere huursector aan te pakken, door daar een cap op te zetten, dat de huisjesmelkers mensen niet meer kunnen uitknijpen, door de verkoop van sociale huurwoningen te stoppen. Dus niet mensen tegen elkaar uitspelen, nee, dat waarin je zegt, zie je wel, het is de schuld van die migrant of van de statushouder. Ja. Hoop je het weer te tillen naar daar waar je moet zijn. Hè? Ja. Ja. Maak je je zorgen dus? Ik bedoel, het coalitieakkoord is, het wordt jongeren komt er niet in voor. Ja. Je noemde net al even op wat je net zei, hè, over hoe je vervolgens de problemen aanpakt. En er zijn partijen die geven graag mensen daarvan de schuld en niet beleid. Mm-hmm. Ja, met dat in je achterhoofd, hoe kijk je naar de komende jaar? De recessie is bijna voorbij, ze gaan weer bijna beginnen. Ja, het hoofdlijnenakkoord. Kijk, je zou kunnen zeggen, alles wat er niet in staat, dat moet misschien nog komen. Dus laten we daarin hoopvol zijn. Maar je ziet natuurlijk wel welke prioriteiten er zijn. Dus aan de ene kant zie ik dat bedrijven wel heel erg worden verlicht als het gaat om de belasting die ze betalen. Maar dat er tegelijkertijd niks in staat over verhoging van de minimumlonen. Dan wordt er wel gezegd als een soort van paradepaardje van we gaan iets doen aan de het eigen risico in de zorg. Maar goed, dat gaat dan op termijn waarschijnlijk weer betekenen dat de premies heel hoog worden. Dus dat is dan een soort maatregel om te laten zien dat er wel iets wordt gedaan. De armoede die wordt helemaal niet teruggedrongen. Dus... Nou, in dat fragment zei je van Wilders, die spreekt tenminste de taal. Die zegt gewoon, ik wil armoede naar nul, zorgpremies. Ja. Of wat was het ook alweer, de eigen risico? Nou ja, in dat fragment zegt hij, met mij kan je alleen onderhandelen over het getal nul. Ja. En dan heeft hij het over migratie. En kijk, iedereen begrijpt dat je niet nul migranten kunt binnenlaten. Mm. Maar iedereen snapt wel meteen waar je voor staat. En dus bijvoorbeeld een Frans Timmermans, die heeft het dan over, we gaan van 800.000 naar 400.000 armen met onze plannen. En dat is... Ik begrijp dat hij dat zegt, want je wil misschien een realistisch beeld schetsen. Ja, je wil genuanceerd zijn. Je wil mensen niet een soort van snoepje voorhouden wat niet gerealiseerd gaat kunnen worden. Maar ik vind dat zonde. En ook als ik kijk naar de campagnes van het afgelopen jaar, die ook bij de Europese verkiezingen bijvoorbeeld zijn gevoerd, dan zie je dat... partijen soms meer bezig zijn met het bestrijden van, ik noem het even, extreem rechts. Ja, dus reageren. Ja, dus zeggen van zorgen voor dat die en die niet de grootste worden. In plaats van zelf een helder verhaal hebben over bijvoorbeeld bestaanszekerheid, gelijkwaardigheid, een toekomstperspectief voor jongeren. En daar, dat heb ik wel echt gemist. Ja, en dat echt uitdragen, even los van of het morgen gerealiseerd kan worden. Gewoon voor je waardes gaan staan, je morele kompas naar voren brengen. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, ja, in dit geval is het ergens ook een eerlijke keuze, toch? Om te zeggen, ja, ik wil in ieder geval niet dingen beloven die gewoon niet kunnen. Ja, zeker. Maar dat je, je had ook bijvoorbeeld kunnen zeggen van, het is onacceptabel dat we nog steeds accepteren dat er in Nederland mensen zijn die onder de armoedegrens leven. Dan heb je dezelfde boodschap. Ja, alleen wees feller in je bewoordingen, zeg je eigenlijk. Nou, misschien iets idealistischer. Ja. En ik snap wel, en het is ook moeilijk, want dan je wil ook niet neigen naar populisme, maar ja, dat idealisme heb ik wel een klein beetje gemist. En ik denk ook dat heel veel thema's waarop de PVV de verkiezingen heeft gewonnen, klassiek linksere thema's zijn. Mm. Dus bijvoorbeeld bestaanszekerheid. En dat dus de partijen die daar normaal gesproken voor staan, er niet in zijn geslaagd om dat verhaal goed te vertellen. Vroeg. Merel Wielaert. We gaan langzaam naar het einde toe, Jasmin. En we hebben, net zoals de beginvraag, waar lig jij 's nachts wakker van, ook een eindvraag die we aan iedereen stellen. En dat is in dit geval, waar ben jij recent van mening van veranderd? Ja, leuk. Nou, hier moest ik best lang over nadenken. Ik weet niet of dat een goed teken is. Heel standvast. Ja. Maar nou, niet recent, maar iets waar ik dus wel over van mening, enigszins van mening over ben veranderd, is demonstreren. Want voordat ik me aansloot bij de FNV, was ik nog nooit op een demonstratie geweest. Hmm. Ja, en ik kan me ook nog herinneren dat ik vlak voordat ik daar begon, dat ik ook een beetje ongemak had bij het woord activisme of activist. Ja. Omdat het denk ik voor veel mensen nog steeds toch een connotatie heeft van een soort negatieve connotatie heeft. Mm-hmm. Alsof dat een soort van extremistisch is of iets dergelijks. Ja, het is gewoon burgerparticipatie, toch? Ja. Ja. Nou, maar dat is het denk ik ook echt. Het is eigenlijk macht en het is eigenlijk het creëren van tegenmacht en het laten horen van een tegengeluid. Mm. Dus daar ben ik wel echt van in mening veranderd. Ik was binnen de kortste keren fervent demonstrant. Bij je eerste demonstratie dacht je, dit is het helemaal. Heb ik al die tijd niks niet gedaan. Ja. Ja, eigenlijk wel. De eerste demonstratie was tegen het leenstelsel. En toen was ik ook meteen de presentator. Dus dat was meteen een goede vuurdoop. En daarna was er geen weg terug. Nou, mooi om te zien dat dat is iets is waar je een switch in hebt gemaakt. Ik heb wel begrepen van het gesprek wat je met mijn collega had, dat je het over het algemeen nog steeds met jezelf eet. Ja, ik ga hier even goed op reflecteren. Ja, nou ja, goed. Het is allebei prima, toch? Ergens voor staan, wat je net zei. Idealen hebben, dat mag echt wel. En inderdaad, af en toe jezelf onder de loep nemen om te denken, was dat nou echt de manier? Of wat fijn dat iemand mij iets leert waar ik nog niet over na had gedacht. Ook altijd mooi. Wat ga je doen de komende tijd? Ik ga mijn master afmaken. Yes. Ja. Welke master doe je? Sociologie. Sociologie. Oké, nou, sowieso succes daarmee. Dankjewel. Jasmin Ait Abderrahman, die was vandaag bij ons te gast. Ze gaat haar master afmaken. Ze gaat haar mening blijven ventileren, hoop ik. Ik hoop je op veel demonstraties te zien. Ik hoop je nog achter microfoons tegen te komen. Want volgens mij ben je een belangrijke stem. Hebben wij in ieder geval wel besloten. Want daardoor was je onderdeel van de Vroeg Opinieclub. Die morgen gewoon verder gaat. Dan zit er weer een... Ja, een nieuw persoon met ja, een kijk op de wereld die ook geuit heeft. En waarvan wij denken, nou, die heeft echt wel invloed gehad. Die is koersbepalend geweest. Dus ik ben heel benieuwd of je er morgen weer bij bent. En of je de NPO Radio 1-app er dan weer bij hebt. Want je kan natuurlijk een vraag stellen, die kan je achterlaten. En dan nemen wij die mee. Tot morgen. En nu is het alweer tijd voor het NOS Radio 1-journaal van 6 uur. Radio.